Ola, ola, ola, Radio Intes. Acabas de conectar co programa de deportes máis tolo das ondas. E hoxe estreamos programa aquí con Izan, Xoel e Israel. Acompañamos neste faleo deportivo. Queres pasar un bon rato? E ademais estarás informado da actualidade deportiva. Pero non todo é deporte. No programa de hoxe falamos tamén do desastre turco, dos terremotos. Porque sabedes que desde o 6 de febreiro, Turquía e Siria veñen sufrindo unha serie de terremotos que teñen paralizados o país. A noticia que nos impactou máis foi a da morte do xogador Ataspor, Cristian Astú, que tamén tiña xogado no Chelsea, no Málaga e no Porto. Pois eu non coñecía ese xogador, aínda que me sonaba o seu nome. Pois eu sí que o coñecía e era bastante bo. E eu recordo velo xogar no partido do Chelsea contra os Wolves na Premier League e ademais teño seleccionado no FIFA xogando co Chelsea. Pois este xogador formaba parte da selección ganesa, era realmente novo, solo 31 anos. Contan as noticias que estaba pensando en deixar o país e marchar a Francia. Acaba de comprar un billete de avión, pero xusto ese día metera un gol e cambiaba de opción. Quizá pensou que a súa sorte cambiaba. E cambiou, pero dun xeito fatal. A súa casa derrumbouse durante o seísmo e non puido escapar. Este é só un dos moitos exemplos das traxedias diarias en Turquía, onde xa levan falecido máis de 45.000 persoas, 8 veces a poboación de Melide. Facedes vos a idea? Sí, unha auténtica traxedia, pero en Turquía non todo é gris. A vida sigue para moitos no país. É un exemplo o Campeonato de Europa de Atletismo, en pista cuberta que acababa de celebrarse. Con triunfo para un corredor galego, Adrián Ben, que acaba de programarse campeón de Europa con 24 anos. Non sei se vistedes a carreira, pero foi unha auténtica sorpresa. Remontou desde o último posto case toda a carreira ata facerse co ouro e a primeira posición. 50 metros de sprint final no que se papou a todos os corredores, nunha loita contra o francés ao que superou por solo 3 centésimas de segundo. Pois abades a pesar do desastre dos terremotos, os turcos siguen adiante organizando eventos deportivos mundiais como estes. E que decides desta medalla europea? Adrián Bren proclamouse campeón de Europa despois de quedar quinto nos Xogos Olímpicos de Tokio e de Río. Ao mellor, naquel momento, Adrián era demasiado xoven, pero parecía que está no máis alto da súa carreira deportiva. Estaremos atentos a como evoluciona a súa trayectoria de cara aos próximos Xogos Olímpicos. En París 2024, próximo objetivo. E bueno, hoxe temos que ir despedíndonos. Hoxe non temos tempo para máis. É unha pena, porque estamos ben a gusto aquí, detrás dos micrófonos, charlando con vós. Pero todo vos ten que rematar. Así que lembrade que podedes volver escoitándonos na páxina web de Falamelide Radio todas as veces que queirades. Non deixedes de seguirnos se queredes estar informados sobre o mundo do deporte. Adeus.